Vocea umană de Jean Cocteau. Traducere și adaptare radiofonică de Manase Ratnev. Alo? Alo? Suntem... Alo? Suntem mai mulți pe fir. Închideți, vă rog. Alo? Sunteți o abonată. Alo, doamnă. Doamnă, de ce nu închideți dumneavoastră? Alo? Alo, centrala? Alo, centrala? Alo? Lăsați-ne să vorbim. Alo, doctorul Schmidt? Dar nu e doctorul Schmidt. Este 08, nu 07. Alo? Nu se poate cu doctorul Schmidt. Nu înțeleg nimic. Alo? Alo, lăsați-mă să vorbesc. Dar bine, ce vreți să fac? Să mă lăsați în pace. Să știți că sunteți nepoliticoase. E greșeala dumneavoastră. Cum greșeala mea? Alo, închideți, vă rog, ați intrat pe fir. Alo? Alo, centrala? Uitați, eu sunt chemată și nu pot să vorbesc. Sunt mai mulți pe fir. Spuneți acestei doamne că... Vă rog să mă lase să vorbesc. Alo? Tu ești? Tu? Tu ești, da? Da, dar ești foarte departe. Foarte departe. Alo? Alo? Extraordinar, îngrozitor. Sunt mai mulți pe fir. Alo? Mai cheam o dată. Alo? Alo? Alo? Mai cer o dată numărul meu. Te rog, recheamă-mă. Alo? Alo, domnule doctor? Alo? Da bine, doamnă, lăsați-mă să vorbesc. Alo, doctor? V-am mai spus, eu nu sunt doctorul Schmidt. Alo? Alo? În sfârșit. În sfârșit, tu ești? Da, da. Foarte bine. Alo? Da, da. Era un adevărat chin să-ți aud vocea aia amestecată cu toate zgomotele și cu... Da. Ei? Norocul meu. M-am întors acum 10 minute. N-ai mai sunat? Nu am mâncat acasă. Nu, am fost la Marta. Cred că e 11 fără un sfert. Dar tu ești acasă? Atunci uită-te la pendula din sufragerie. Da, da, dragul meu. Aseară? Aseară m-am culcat de vreme și cum nu puteam adormi, am luat un somnifer. Nu, numai unul. La ora 9. Am adunat puțin capul, dar mi-a trecut. A venit Marta, a mâncat cu mine la prânz, urmă am avut câteva drumuri de făcut și apoi am venit de acasă. Dar am pus toate scrisorile în geanta galbenă. Am... Ce? Mă simt bine. Nu. Îți jur. Am curaj. Am mult curaj. După aceea, după ce m-am îmbrăcat, Marta a venit să mă ia și asta e tot. Vin tocmai de la iadă. S-a purtat foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Ei, știu, pare așa, dar nu este. Ai avut dreptate ca de obicei. Ei, rochia roz cu blană. Pălăria neagră. Da, o mai am încă pe cap. Nu fumez. Nu, n-am fumat decât 3 țigări. Nu mint. E adevărat. Ei, ba da. Ești drăguț. Dar tu? Tu de-abia te-ai întors? Tu ai stat acasă. Ce proces? Da, nu trebuie să te obosești. Alo? Alo? Alo, vă rog. Nu trebuie. Alo? Alo? Dragul meu, dacă se întrerupe convorbirea, recheamă-mă imediat. Firește, alo? Nu! Sunt aici, în geantă. Scrisorile tale și ale mele, poți trimite după ele când vrei. Nu e ușor, înțeleg, Ei, dragul, nu te scuza, e firesc că eu sunt o proastă. Na, ești drăguț. Nu, ești drăguț. Nu, nu, nici eu n-am putut crede că am să fiu așa de tare. Ei, nu trebuie să mă admir. Mă mișc ca o somnambulă. Mă îmbrac, ies, mă întorc fără să-mi dau seama. Mâine poate o să fiu mai puțin curajoasă. Tu? A, nu, dragul meu. Nu, nu, eu nu, nu-ți reproșez absolut nimic. Și eu și... Las, foarte. Foarte firesc. Dimpotrivă. Nu dimpotrivă, am zis. Da. Am fost întotdeauna sincer între noi și mi s-ar fi părut îngrozitor ca tu să nu-mi spui decât în ultima clipă. Să știi că lovitura ar fi fost prea brutală. Pe când așa am avut timp, mă obișnuiesc să mă înțeleg, să... Ce prefăcătorie. Alo? Alo? Ce? A, adică eu joc teatru. Păi, dar tu mă cunoști, sunt incapabilă să mă prefac. Nu, deloc, sunt foarte, foarte calmă. Ți-ai dat seama, dacă... Nu am spus că ți-ai dat seama. Nu cred că am glasul unei femei care ascunde ceva. Nu. Nu, eu m-am hotărât să fiu tare, să știi, și voi fi. A, nu, stai, că nu era același lucru. Poate, degeaba bănuiești, degeaba te aștepți la cei mai rău, că... Nu exagera. Nu, am avut destul timp să mă obișnuiesc. Tu ai avut grijă să mă alinți, să mă liniștești. Să știi că prea stăteau multe în calea dragostei noastre. Da, trebuia să ne împotrivim. Să refuzăm 5 ani de fericire sau să acceptăm toate riscurile. Să știi că nu m-am închipuit niciodată că lucrurile se vor aranja. Eu plătesc scump o fericire care n-are preț. Alo? Alo? Care n-are preț, ziceam. Și nu-mi pare rău. Nu regret absolut nimic. Nimic. A, te înșeli. Cum? Nu, asta nu, te înșeli. Mi-am... Alo? Mi-am meritat soarta, pentru că nu mi-a păsat de nimic. Nu m-a interesat decât fericirea mea, necugetată. Iubitule, ascultă. Iubitule, lasă-mă să... Iubitule, lasă-mă să-ți vorbesc eu. Nu te acuz. Știu, numai eu sunt de vină. Da. Nu, adu-ți aminte de duminica petrecută la Versailles. Oh. Atunci când... Nu, eu sunt cea care am vrut să vin. Eu nu te-am lăsat să vorbești și ți-am spus că primesc orice. Nu. Nu, aici să știi că ești nedrept. Nu, eu ți-am telefonat cea din tâi și... Nu, era marți. Nu, dragă, într-o marți, absolut, sunt sigură, era marți 27. Telegrama ta am primit-o luni seară în 26. Stai seama că știu pe din afară toate datele astea. De mama ta? A, nu, într-adevăr, nu merită. Nu știu încă. Da. Poate nu. E, nu, în mod sigur, nu imediat. Dar tu? Mâine? Nu, bă, nu i-am atât de repede. Bine, atunci... E foarte simplu, tu, mâine dimineață. Da, păi mâine dimineață geanta va fi la portar. Da. Maria n-are decât să treacă, să o ia și... A, eu? Nu, nu, s-ar putea, știu, s-ar putea să rămân, dar s-ar putea să și plec pentru câteva zile la țară, la Marta. Da. A, da, e aici, să știi, suferă. Ieri făcea naveta între vestibul și cameră, ciulea urechile. Asculta, te căuta peste tot. Se uita la mine de parcă îmi reproșa că stau culcată și că nu te caut împreună cu el. Nu, cred că ar fi mai bine să-l iei la tine, da. Doi, cât e de nefericit acest câine. Oh, eu? Nu. Nu, dar n-am să știu să mă ocup de el. Nu știu, să-l scol la plimbare și... Nu, nu, mult mai bine ar fi să stea cu tine. Las că mă uită repede. Da. Da, da. Da, dragul meu. Desigur, spuneți. Ce mănuși? Mănușile îmblănite? Alea pe care le purtai în mașină? Nu știu, nu le-am văzut, dar... Da, se poate, mă duc să văd. Stai, așteaptă, tu... Alo? Dar ai grijă să nu se întrerupă convorbirea. Alo? Nu sunt. Nu, le-am căutat în screen, pe fotoliu, în vestibul, dar nu, sunt... Nu le-am găsit. Ascultă... Eu mai caut, dar sunt sigură că... Mă rog, dacă din întâmplare le găsesc mâine dimineață, am să le pun în geantă împreună cu scrisorile. Iubitule! Scrisorile care... Da! O să le arzi, da? E, îți cer o prostie, poate, dar... Uite, nu, nu, nu. Vreau să spun că dacă le arzi, mi-ar face plăcere să păstrez cenușa. Da. În cutiuța aia de țidef pe care ți-am dat-o pentru țigări. Și să... Alo? Nu știu, sunt absurdă. Iartă. Ce să fac? Da, eram... Eram foarte stăpână, da, pe mine. Acum... Gata. Mi-a trecut acum. Îmi suflu nasul și gata. Da. Ești înhalat? Te culci? Da, să știi că nu trebuie să lucrezi prea târziu dacă mâine dimineață te scol de vreme. Alo? Alo? Vorbește mai tare! Dar nu, eu vorbesc foarte tare! Acum mă auzi? E curios pentru că eu te aud ca și cum ai fi cu mine în cameră. Alo? Extraordinar! Acum nu te mai aud! Foarte slab, foarte slab. Tu mă auzi? Fiecare la rândul lui. Nu, dar nu închide. Alo? Vorbiți, vorbiți. Vorbesc, domnișoară, vorbesc, da. Oh, gata. Acum te aud. Te aud foarte bine. Foarte bine te aud, da. Eh, da, era neplăcut. Parcă ai pierit dintr-o dată. Auzi și nu te aude nimeni. Nu, no, acum bine, foarte bine. Tu știi că e de neînchipuit că ne lasă să vorbim atât de mult. De obicei îți întrerupe convorbirea după 3 minute și până îți dă un număr greșit. Da, aud chiar mai bine decât adineauri, numai că aparatul tău are un zgomot ciudat, parcă ceva un... parcă nici n-ar fi telefonul tău. Da. Te văd, te văd. Ce fular? Fularul roșu. Oh, da, puțin lăsat pe stânga. Și ai mânecile îndoite. În mâna stângă? Receptorul. În dreapta? Stilou. Desenezi profiluri, inimi, stele. Râzi. Parcă aș avea ochi în locul urechilor. A, nu, dragul meu, nu, nu, nu, te rog, nu te uita la mine. Teamă? Nu, n-are să fie teamă. Nu, altceva, m-am dezobișnuit să dorm singură, știi? Da, da. A, da, sigur, îți promit. Îți promit că... Ești drăguț. Nu știu, mă feresc să mă uit în oglindă. Nici nu îndrăznesc să mai aprind lumină. Ieri m-am trezit față în față cu o femeie bătrână. Nu, nu, nu, nu, o femeie bătrână. Slabă, cu părul alb și cu o mulțime de zbârcituri mici. Da, nu ești tare bun. Da, iubitule, un obraz încântător este mai nepotrivit decât orice. E bun doar de fotografiat. Să știi că îmi făcea mai multă plăcere când îmi spuneai că am o mutrișoară parșivă. Da. Da, scumpe-te. Îi glumeam. Hai că ești un prost. Din fericire ești cum se cade și mă iubești, că dacă nu m-ai iubi și ai fi viclean, telefonul ăsta ar deveni o armă. O armă care nu lasă urme și nu face zgomot. E o răutăcioasă? Alo? Alo? Extraordinar. Alo? Alo, iubitule? Ce se întâmplă? Alo? Alo? Alo? Alo, centrala. Centrala s-a întrerupt. Alo? Alo, centrala? Alo? Da, alo? Alo, iubitule? Nu. Nu, domnișoară, nu, nu, mi s-a întrerupt convorbirea și... Nu știu ce... Adică, da, stați puțin. Stați să găsi... Da. Este Otei 047. Alo? E ocupat? Ha, probabil că mă cheamă. Bine. Aștept. Alo? Alo? 047? Nu 6, e 7. Alo? Alo, domnișoară. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046, știți? Nu. Domnișoară, mi-ați dat greșit 046. Eu am cerut 047 Otei. Alo? Da. Otei 047. Alo? Alo? Dumneata ești Marie? Eu sunt, da. Vorbeam cu Andrei și ne-a întrerupt. Nu-i acasă? A, da, da, da, da, da. A, nu vine astă seară. A, chiar, da, da, da, ce proastă sunt că e. Probabil că el îmi telefona dintr-un restaurant și ne-a întrerupt, iar eu îl caut acasă. Cred... Iartă-mă, Maria. Da, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Bună seara, Maria. Alo? Ah, iubitule, tu ești. Da, ne-a întrerupt. Nu, nu, nu, așteptam. A sunat telefonul, am ridicat receptorul, nu răspundea nimeni. Da, fără îndoială. Ce somn. E drăguț din partea ta că ai telefonat. Foarte drăguț. Nu. Sunt aici. Ce? Iartă-mă. Sunt o proastă și... Nu, nimic, nimic, îți jur, n-am. N-am nimic. N-am nimic, nimic. Absolut nimic, n-am, te înșeli. No! nu sunt aceeași, numai că... Înțelegi, vorbești, dar... Te gândești că va trebui să taci? Da. Să închizi telefonul, să recazi în gol? În întuneric. Atunci... Ascultă, dragostea mea. Nu, eu nu te-am mințit niciodată. Știu, te cred, sunt convinsă. Dar nu, stai, nu-i vorba de asta. Te-am mințit. Stai. Acum, da, de când am început să vorbim la telefon, te mint. Știu că nu mai am la ce să mă aștept, dar niciuna nu-mi poartă noroc. Și apoi nu-mi place să te mint. Nu pot. Nici nu vreau să te mint. Chiar dacă știi că e în folosul tău. Oh, nimic grav, drag meu, te speria. Te-am mințit cu privire la rochie. Da. Și când ți-am spus că am mâncat la Marta. Adică n-am fost la ea și nu port rochia roz. Mi-am pus un mantou peste cămașa de noapte pentru că tot așteptând telefonul tău cu ochii țintă la aparat, tot așteptând și tot așezându-mă, ridicându-mă, străbătându-l lung și lat camera, mă simțeam că nebunesc, știi? Da. Și atunci mi-am pus mantou și mă pregăteam să ies ca să iau un taxi și să vin până la ușa ta. Să aștept. Da, să aștept. Să aștept. Nu știu ce, da? Ai dreptate. Ba, da, te ascult. O să fiu cu minte. Te ascult. Am să fiu cu minte, îți jur. N-am mâncat nimic. Mi-e foame. Am fost foarte bolnavă. Aseară am vrut să iau un somnifer ca să dorm și m-am gândit că dacă aș lua mai multe, aș dormi mai bine și dacă le-aș lua pe toate, aș dormi fără să visez. Fără să mă mai scol. Am înghițit mai mult într-un pahar cu apă caldă. Da, și am visat. Am visat realitatea. M-am trezit brusc, fericită, pentru că era doar un vis. Dar când mi-am dat seama că era adevărat, că eram singură, că nu-mi sprijineam capul pe pieptul tău, atunci am simțit că nu mai pot. Că nu mai puteam să trăiesc. Ușoară, da. Ușoară și rece, știi? Nu mai simțeam bătăile inimii. Iar moartea mi se părea prea lentă, așa, după... Bine... După ce am zăcut o oră în starea asta îngrozitoare, i-am telefonat Martei. N-aveam curajul să mor singură. Iubitule. Oh, iubitule. Era pe la 4 dimineața. Ea a venit cu un doctor care locuiește în aceeași casă cu ea. Da. Ea aveam peste 40 de grade temperatură. Doctorul mi-a prescris o rețetă și Marta a stat cu mine până astă seară. Am stăruit să plece pentru că tu mi-ai spus că ai să-mi telefonezi pentru ultima oară și mi-era teamă că nu o să putem vorbi în voie. Acum foarte, foarte bine. N-am febră. Nu, zău, e adevărat. Puțină febră, da. 38,3. Din cauza nervilor. Nu fi îngrijorat. Uite ce proastă sunt. Eu mi-am jurat să nu-ți pricinuiesc nicio neplăcere, să te las să pleci liniștit, să-ți spun la revedere ca și cum ne-am regăsit mâine. Nu, sunt o proastă, Ba da, sunt proastă. Proastă sunt. Ui, ce greu e să închid telefonul. Să mă cufund în întuneric. Alo? Alo? Da? Eu am... Nu, am crezut că ne-a întrerupt convorbirea. Ești bun, dragul meu. Bietul meu iubit. Uf, că mi-am făcut atâta rău. Vorbește, spune orice. Eu... sufeream atât încât îmi venea să mă rostogolesc pe jos. Și uite că-i de ajuns să-mi vorbești ca să-mi fie bine. Și ca să închid ploapele. Tu știi câteodată când puneam urechea pe pieptul tău și vorbeai, îți auzeam vocea exact ca acum la telefon. Lași? Nu, dragă, nu. Eu sunt lașă, pentru că eu mi-am jurat. Eu care... Tu care m-ai făcut fericită. Dragul meu, eu îți spun că nu e adevărat, pentru că eu știam. Să știi că știam. Eu mă așteptam la ceea ce s-a întâmplat, în timp ce alte femei își închipuie că o să trăiască toată viața alături de bărbatul iubit și deodată se trezesc părăsite, eu știam. Știam că așa se va întâmpla. Nu... Nu mă contrazice. Nu, știam că e bogată. Că îți poate oferi ceea ce eu nu pot, uite. Uite, nu ți-am spus până acum, dar într-o zi, la Croitoreasă, am văzut fotografia ei într-o revistă. Era împreună cu alții la o masă. Da, exact, la Clubul Milionarilor. Da, sigur. Revista era larg deschisă chiar la pagina respectivă. Nena, eu menesc, sau mai degrabă e specific nouă femeilor. E pentru că n-am vrut să stric ultimele noastre săptămâni. Nu. N-ai normal. Nu, te rog, nu mă face mai bună decât sunt. Iubitul, eu aud muzică. Am spus că aud muzică. E bine, ar trebui să bați în perete, să le atragi atenția acestor vecini care își permit să pună tare poate fonul la asemenea oră. S-au învățat prost pentru că tu nu stăteai acasă și... Nu e nevoie. Nu, în afară de asta, doctorul adus de Marta va reveni mâine. Nu, dragul meu, este un medic bun. N-am niciun motiv să-l șignesc chemând pe altcineva. Nu fi îngrijorat. Ba da, bine. Da, sigur că da-ți dau. Am să-ți dau de veste prin ea. Înțeleg. Da, înțeleg. Nu, de data asta mă țin tare. Foarte tare. Ce? Doamne, de 1000 de ori mai bine. Dacă nu mă chemai, muream. Stai. Nu, așteaptă. Stai. Așteaptă. Vreau să... Așteaptă că... Să găsim o soluție. Iartă-mă. Știu că această scenă este greu de suportat și că ai prea multă răbdare, dar înțelege-mă că sufăr. Sufăr. Firul ăsta, știi, este ultima legătură între noi. Alaltăi seara am adormit. M-am culcat cu telefonul lângă mine. Nu, în pat. Știu, sunt foarte caragioasă, dar am luat telefonul lângă mine pentru că, oricum, aparatul ăsta e singura mea legătură cu lumea. Cu el pot vorbi cu tine. Și tu mi-ai promis că ai să mă suni. La închipuiți am avut o mulțime de visuri. O mulțime, da. Telefonul pe care l-așteptam de la tine se transforma într-o lovitură care mă dobora. Apoi mă aflam în adâncul unei mări care semăna cu apartamentul tău. Și eram amândoi legați printr-un tub de scafandru și... Ei, eu te imploram să nu tai tubul, în fine, în sfârșit visuri. Sunt stupide să știi când le povestești, da. Însă în somn, întâmplările astea erau vii, erau îngrozitoare și... Pentru că îmi vorbești. Ei, sunt 5 ani de când trăiesc numai prin tine. Respir prin tine. Sunt 5 ani de când îmi petrec timpul așteptându-te. Temându-mă că ai murit, dacă întârzi. Murind eu la gândul că nu mai ești. Reînviind când te întorci și murind din nou de teamă că ai să pleci. Acum pot să respir, pentru că îmi vorbești. Da, dragostea mea, am dormit pentru că era prima noapte. Și doctorul a spus, este ca o intoxicație. Prima noapte dormi. Suferința nouă te distrage și o suporți. A doua noapte ieri și a treia noapte asta care va urma, astea nu le mai suporți. Ei, și apoi mâine, voi mâine, zile sunt, să știi, zile nesfârșite. Ce să mă fac? N-am temperatură, nici un pic sunt lucidă. Pentru că tot nu există nicio soluție, ar fi mai bine să am curaj și să îți îndrug minciuni. Și... Dar chiar dacă aș adormi, în somn visez și apoi te trezești, apoi te scoli, te îmbraci și pleci, unde? Unde pleci? Iubitule, de ce? Tu ai fost singura mea preocupare. Așa? Eram întotdeauna ocupată, e adevărat. Dar ocupată cu tine. Pentru tine. Marta. Are viața ei. Este ca și cum ai cere unei plante să trăiască fără apă. Nu, dragă, îți spun, n-am nevoie de nimeni. De nicio distracție, nu. Vreau să-ți mărturisesc un lucru care nu e prea poetic, dar care, să știi, că e adevărat. Din seara aceea de duminică nu m-am mai distrat decât o singură dată la dentist când mi-a atins un nerv. Singură, nu. Sunt 2 zile de când nu mai iese din vestibul. L-am chemat, am vrut să-l mângâi, dar nu te lasă să-l atingi. Dacă insistam, m-ar fi mușcat. Da, pe mine, da. Și arată colții și mârie. Zău, este un alt câine, crede-mă. Sperie. La Marta? Dar spun că nu se poate apropia nimeni de el. Marta de-abia a putut pleca de la mine, nu vrea să o lase să deschidă ușa. Da, ar fi mai bine. Îți jur că mă înspăimântă. Nu mai mănâncă, nu se mai mișcă și când mă privește, mă trec fiori. De unde vrei să știu? Să-și închipie, poate că ți-am făcut un rău sau... Oh, bietul animal. Dar n-am de ce să mă supăr pe el. Eu înțeleg, să știi. Îl înțeleg bine, te iubește. Păi, nu te mai avut de venit și crede că e din vina mea. Nu, dacă nu vrei să-l iei, o să-l dau cuiva să aibă grijă de el. Eu n-aș vrea să se îmbolnăvească și să devină rău. Nu, dar la tine nu se va atinge de nimeni. El se va atașa de cei pe care îi iubești tu. Vreau să spun, se va atașa de cei cu care locuiești. Acum. Da, dragul meu, bineînțeles, e totuși un câine și cu toată deșteptăciunea lui nu poate să ghicească. Tu cine știe ce i s-o fi năzărit? Poate că nu mă mai recunoaște, poate că l-am speriat sau... Dragă, cine știe? Dar din potrivă, uite, mătușa mea, în seara în care i-am adus vestea că fiul ei a fost omorât, știi, ea este palidă și mică. Ei bine, dintr-o dată s-a făcut roșie și uriașă. Ei, nu știu, dragul. De unde vrei să știu? Uite că ți ești din fire, dar... Am făcut niște lucruri înspăimântătoare. Mi-am rupt toate fotografiile cu plic cu tot dintr-o dată, fără să-mi dau seama. Să știi că nici pentru un bărbat n-ar fi ușor. Da, și cele pentru pașaport. Ce? Nu, eu nu mai am nevoie de niciun pașaport. Nu. Nu, nu, niciodată. Niciodată, nu. Nu, nu, nu, nu, nu. Eu am avut norocul să te întâlnesc în cursul unei călătorii. Și acum, dacă aș călători, aș putea avea nenorocul de a te reîntâlni. Nu, dar nu stărui. Alo? Alo, Liza? Alo? Alo, tu ești Liza? Alo? Alo? Alo, Liza? Alo? Alo, da? Alo, Liza? Lăsați-ne în pace. Alo? Alo? Alo? Alo, Liza? Dar nu se poate, doamnă. A, faceți pe interesanții? Nu încercăm să fim interesanți. Noastră, n-aveți decât să vă retrageți de pe fir. Cum să mă retrag? Sunteți caragioși. Martina, dacă vi se pare că suntem caragioși, de ce vă pierdeți timpul și nu închideți telefonul? Alo, ca să... Oh, dragul meu. Alo? Iubitule? Dragul meu, nu te supăra. În sfârșit. Nu, nu, eu sunt. Nu, individa a închis. A închis imediat după ce a debitat porcăria aia. Alo? Te-ai supărat? Ba da, te-ai supărat de ce ai auzit la telefon. Îți cunosc vocea. Oh, te-a supărat. Dar, ei, iubitule, lasă, că femeia asta trebuie să fie o proastă. Și în afară de asta, ea nu te cunoaște. Ea și închipă că tu ești la fel ca ceilalți. Ba nu, iubitule. Ei, nu, nu e deloc același lucru. Ce de mușcări? Lasă, nu te mai gândi la prostia asta, s-a terminat. Uite ce naiv ești. Cine? N-are nicio importanță. No, ieri am întâlnit persoana al cărui nume începe cu S. Cu litera S, da. MS, da. Ei, și m-a întrebat dacă ai un frate... Și dacă de căsătoria lui e vorba în ziar. Ah. Ei, ce vrei să fac? Adevărul... Ca niște condoleanțe. Ei, trebuie să știi că n-am stat prea mult de vorbă. I-am spus că am treabă acasă. Ei, e foarte simplu. Oamenilor nu le place să fie părăsiți, iar eu încetul cu încetul i-am părăsit pe toți. De ce? Încă nu vreau să risipesc nicio clipă din ce era al nostru. A, nu-mi pasă. Na, na, să spună ce vor. Nu, nu, noi trebuie să fim realiști. Situația noastră e greu de înțeles pentru mulți oameni. Ei știu că iubești sau urăști. Nu, despărțirile sunt despărțiri. Ei n-au răbdare să priceapă și eu n-am să-i fac niciodată să înțeleagă. N-am să-i fac niciodată să înțeleagă anumite lucruri. Tu cel mai bine ar fi să procedezi ca mine și să nu-ți pese absolut. Nimic. Nimic. Nu, nimic. Nu, nu, nu, vorbesc și mi-închipui că vorbim ca de obicei și deodată mă trezesc la realitate și n-are rost să mă amăgesc. Da, da, da. Pe vremuri oamenii stăteau față în față. Puteai să-ți pierzi capul, puteai să-ți uiți făgăduierile, să încerci orice, să-l convingi pe cel pe care îl iubeai, sărutându-l, agățându-te de el. O privire putea schimba tot, nu? Păi da, cu aparatul ăsta, ce s-a sfârșit, s-a sfârșit. Da, lasă, nu, nu, fii liniștit, nu te sinucizi de două ori. Poate, poate. Da, o să încerc să dorm. Oh, ce să fac? Dar de unde aș mai găsi putere să te mint, dragostea mea? Ar, da, ar fi trebuit să mă țin tare. Sunt împrejurări în care minciuna e binevenită. Uite tu dacă mă mințeai pentru a face despărțirea noastră mai ușoară. Adică îți spun, dacă mințeai și eu aș fi știut. Adică dacă, de exemplu, tu acum nu ai fi acasă, știi? Și mi-ai spune că... Nu, nu, nu, iubitule, nu, ascultă. Nu, nu, te cred, te cred. N-am vrut să spun că nu te cred. De ce te superi că... Ba, da, știu că ți s-a schimbat glasul. Spuneam doar că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama că... Mi-ai fi și mai drag. Alo? Alo? Alo? Știi că am fost întrerupți, da. Nu, îți spuneam tocmai că dacă mă mințeai din bunătate și eu îmi dădeam seama, tu mi-ai fi și mai drag, dar... Da, bineînțeles. Nu, ești nebun. Dragostea mea. Dragostea mea scumpă și... Ei, da, știu, știu bine că trebuie. Știi, dă îngrozitor. Știi că nu voi avea niciodată curajul ăsta. Da. Da, știi că am impresia că sunt lângă tine și deodată îmi dau seama că sunt pivnițe, canale, străzi, un oraș întreg între noi. Da, ți-aduce aminte de prietena mea care se întreba cum poate să treacă vocea prin toate răsuciturile firului. Eu mi l-am trecut firul pe după gât. Da. Am glasul tău împrejurul gâtului. Da, dragul meu. Ei, na, cum crezi că mă pot gândi la așa ceva? Știu că e și mai dureros pentru tine decât pentru mine. Nu. Nu. La mare? Ascultă, iubitule, pentru că veți fi la mare, voi mine seara, aș vrea... În sfârșit, mi-ar face plăcere... Mi-ar face plăcere să nu te duci la hotelul la care mergeam noi, de obicei. Nu te superi, da? Nu, dar lucrurile pe care nu mi le reprezint, știi, nu există pentru mine. Sau există undeva vag și îmi fac mai puțin rău. Da? Înțelegi? Mulțumesc, ești bun, ești bun, ești bun. Te iubesc. Bine, bine, bine, asta. Atunci bine. Da, era să spun că de obicei pe curând. Nu. Mă îndoiesc. A, nu se știe niciodată asta. Oh. E mult mai bine acum, da. E bine. Mult, mă simt mult mai bine. Da, iubitule. Dragostea mea, sigur. Am să fiu cu minte. Crește că pleacă acum. Pleacă repede. Du-te, pleacă. Da, da. Te iubesc, da. Te iubesc mult. Te iubesc, da. Da, da. Te iubesc, da. Ați ascultat Vocea umană de Jean Cocteau, traducere și adaptare radiofonică de Manase Radnev. A interpretat Gina Patrichi. Asistența tehnică Veronica Ioniță și Mura Verdeș. Regia de studio Rodica Leu. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Titel Constantinescu.